Thank you. ele não corre. Quero ser a Yara. Quero ser a Yara. E o seu bote, Balan. Quero ser a Yara. E o grupo da Balan. Ele é o meu filho. Ele é o seu amanhã de ela e ela mana. Quando eu saio, ele é o meu filho. Eu estou com o meu filho. Ele é o meu filho. Ele é o meu filho. Ele é o meu filho. Ele é o meu filho. Ele é o meu filho. Ele é o meu filho. Ele kuma ma ko ma ko ne la ne mana wa ko la ko munu ko ta na na ni ko zara ko ya bi boro da na ai e bi sa ya ta ko ya ta ko ni na na ma sel to ni mo ke de ko wala bi mai arbe ta ni sa no ko ni ta ya bi ma ta bu sa wa arbe ti wo lo ke ma ya ni ni mo ya na ko la ma ta ke ta ma ko ma ti ma ma ko ni Kusana mara kasi ya na ba. Antonio Borgia, Tú no lo conoces, no lo conoces. ogra djala ma wallahi wala kan yadi bi ban yo ala dogo djani mu wallahi Thank you. Thank you.